देखे साईं तुम्हें मैंने दिल से पुकारा, सुनो मेरी बिनती मुझे दो सहारा, सुनो मेरी बिनती मुझे दो सहारा। बस एक बार शिरडी बुला लो मुझे, बस एक बार शिरडी बुला लो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी मेरी पुकार सुन लो, तुमसे विनती करूं बार बार सुन लो। सुन लो साईं जी मेरी पुकार सुन लो, तुमसे विनती करूं बार बार सुन लो। साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं राम। इरादे बने लाख सब टूट जाए, बुलाओ जिन्हें तुम वही शिरडी आए। इरादे बने लाख सब टूट जाए, बुलाओ जिन्हें तुम वही शिरडी आए। दयालु हो तुम तो दया के हो सागर, दया कर दो मुझ पे शिरडी बुला कर, मेरे साईं अपना बना लो मुझे, मेरे साईं अपना बना लो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी मेरी पुकार सुन लो, तुमसे विनती करूं बार बार सुन लो। सुन लो साईं जी मेरी पुकार सुन लो, तुमसे विनती करूं बार बार सुन लो। साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं राम। जले दीप जल से तुम्हारे ही दर पे, साई हाथ अपना रखो जिसके सर पे। जले दीप जल से तुम्हारे ही दर पे, साई हाथ अपना रखो जिसके सर पे। नहीं देर लगती मुकद्दर बदलते, चले सारी दुनिया तुम्हारे ही बल से। सताते हैं दुख तुम बचा लो मुझे, सताते हैं दुख तुम बचा लो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी मेरी पुकार सुन लो, तुमसे विनती करूं बार बार सुन लो। सुन लो साईं जी मेरी पुकार सुन लो, तुमसे विनती करूं बार बार सुन लो। साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं श्याम साईं राम साईं राम साईं श्याम साईं राम। मददगार कोई न कोई सहारा, जगत में मुझे आसरा है तुम्हारा। मददगार कोई न कोई सहारा, जगत में मुझे